στον κόσμο ότι έχετε να πείτε που περνάει δύσκολα στα νοσοκομεία. Τώρα. Αυτό που είπα τώρα. Από πέρυσι περνά καλύτερα. Από πέρυσι περνά καλύτερα. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Στον κόσμο τι έχετε να πείτε που περνάει δύσκολα στα νοσοκομεία. Τώρα. Αυτό που είπα τώρα. Από πέρυσι περνά καλύτερα. Όλοι εσείς δεν το ξέρετε καλά, αλλά ο Πολάκης το ξέρει καλύτερα. Προσερχόμενος λοιπόν χτες, πότε ήταν προχτές, στην ορκομοσία εκεί των νέων και των παλιών υπουργών, ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο πώς νιώθει ο κόσμος και ο Πολάκης ερμήνευσε και μας είπε πώς ακριβώς νιώθουμε όλοι εμείς. Ότι περνάμε καλύτερα. Έκανε αυτή τη διαπίστωση, νομίζω μέσα πέφτει, γι' αυτό βάλουμε αυτό το τραγουδάκι που ναι, μεν είναι πολιτικό, μιλάει για το συνδικάτο εκεί και όλα αυτά τα πολύ ωραία, αλλά όμως έχει ένα λολολίλολα, πώς το λένε εκεί στο ρεφρέν, που πανηγυρίζουν οι κοπέλες και οι άντρες πιο μετά της χοροδίας. Περνάμε καλύτερα από πέρυσι. Δεν το έχουμε πολύ καταλάβει, αλλά δεν έχει σημασία τι νιώθουμε εμείς. Σημασία έχει πώς τα βλέπει και πώς νιώθει ο υπουργός. Και όχι μόνο περνάμε καλύτερα, ή μάλλον γιατί περνάμε καλύτερα, επειδή έχει έρθει ήδη η ανάπτυξη, όπως μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Τους τελευταίους μήνες έχουμε πολύ θετικές ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας. Ήδη το τρίτο τρίμηνο του 2016 έκλεισε με θετικούς ρυθμούς. Περάσαμε δηλαδή ήδη από μια πολυετή ύφεση σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Από πέρυσι περνά καλύτερα. Περάσαμε δηλαδή ήδη σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Αυτή η αναμονή για να έρθει η ανάπτυξη μας είχε σκοτώσει. Θυμάμαι να την περιμένουμε με τον Γιώργο, θυμάμαι να την περιμένουμε με τον Σαμαρά. Κάτι εκεί μεσοδιαστήματα με τους διορισμένους πρωθυπουργούς, υπουργούς και λοιπούς συγγενείς. Βγάλαμε τον Αλέξη πέρυσι και δεν πέρασε ένας 1,5 χρόνος. Έχει έρθει ήδη η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη την οποία την περιμένουμε σε αυτόν τον τόπο, από τη μεταπολίτευση και μετά, συνεχώς για αυτή την ανάπτυξη μιλάμε. Και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πολλές φορές την έχει προδιαγράψει. Μάλιστα, μας είχε πει θα έρθει και την προηγούμενη, το Πάσχα που μας πέρασε, το προηγούμενο Πάσχα με εκείνη την Ανάσταση του Καθολικού, του Ορθόδοξου. Τα ακούγαμε και προχτές. Ο Καμένος έλεγε το Ορθόδοξο, ο Τσίπρας το Καθολικό και ανάποδα, δεν έχει σημασία. Ούτε τότε ήρθε. Δεν ήρθε το πρώτο τρίμηνο, το δεύτερο τρίμηνο, το τρίτο τρίμηνο. Τελικά, τώρα Νοέμβριος, χτες το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι έχει ήδη έρθει η ανάπτυξη. Ούτε αυτό το έχετε καταλάβει, αλλά φταίτε εσείς. Δεν φταίει ο Πρωθυπουργός που τα ανακοινώνει όλα αυτά. Να καλωσορίσουμε το νέο ολιγομελές κυβερνητικό σχήμα. Αυτό το έκτρωμα των 50 τόσων υπουργών και υφυπουργών χωρίς αρμοδιότητες και αναπληρωτών υπουργών για να καλύψουν τις ανάγκες των συσχετισμών ανάμεσα στα κόμματα, εφευρίσκουν θέσεις χωρίς καμία αξία και με μόνο κόστος για τον ελληνικό λαό, θα τελειώσει. Αυτό το έκτρωμα των 50 τόσων υπουργών και υφυπουργών χωρίς αρμοδιότητες θα τελειώσει. Θα τελειώσει λοιπόν, όπως έλεγε παλιότερο ο Αλέξης Τσίπρας, και σε αυτό το θέμα, άλλα έλεγε τότε, άλλα κάνει τώρα, λογικό, 50 είναι, 50 γλάστρες μνημονιακές, έβγαλαν και τη σχετική φωτογραφία για να ξέρουμε τι ακριβώς υπηρετούν, ποιοι ακριβώς υπηρετούν, το τι υπηρετούν, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, αλλά έχει σημασία και ποιοι είναι οι παλιοί και οι νέοι που θα υπηρετήσουν με πολύ μεγάλη προθυμία και χαρά, αν και αριστερή, το μνημόνιο, το τρίτο, μπορεί και το τέταρτο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά τα πολύ ωραία, έχουμε και ατυχήματα. Το ξέρετε ότι όλα τα διαμερίσματα κάνανε κουκέτα για τους ηλικιωμένους, το ξέρετε. Πλακώσανε από το χωριό, έλα στην Αθήνα, πού να τον εβάλω τον παππού, στο παιδικό δωμάτιο. Φτιάξανε κουκέτες, πέφτουν οι γέροι από την κουκέτα και σπάνε πόδια, χέρια και τους τρέχουν και ούτω καθεξής. Αν πάτε κάθε βράδυ στα νοσοκομεία, από τις κουκέτες πέφτουν οι γέροι είναι. Φτιάξανε κουκέτες, πέφτουν οι γέροι από την κουκέτα και σπάνε πόδια, χέρια. Paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, περιμένω να έρθουν καλύτερες μέρες, θα έρθουν καλύτερες μέρες με αυτή την κυβέρνηση. Να είστε καλά. Είναι ο Πάνος Καμένος τώρα εδώ στο τέλος που λέει ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες με αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχει ενημερωθεί για τις δηλώσεις Πολάκη και Τσίπρα ότι ήδη έχουν έρθει καλύτερες μέρες και πάμε για ακόμη καλύτερες μέρες. Κάπως έτσι πρέπει από εδώ και πέρα. Γίναν όλα τόσο μαγικά να περιμένεις την ανάπτυξη τόσα χρόνια και ξαφνικά να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ότι έχει ήδη έρθει. Δεν πήραμε χαμπάρι την στιγμή που ήρθε η ανάπτυξη. Δεν έχει σημασία, ας μην το πήραμε εμείς, ας έρθει αυτή και ας μην το καταλάβουμε καθόλου εμείς. Ο Αυτιάς βλέπει γέρους να πέφτουν από τις κουκέτες, έχουν γεμίσει και τα νοσοκομεία, όπως λέει, λογικό, πολύ λογικό επιχείρημα. Και γιατί πέφτουν οι γέροι από τις κουκέτες? Επειδή ακούν τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι ναι, μεν σώσαμε το ασφαλιστικό, αλλά όχι τους συνταξιούχους. Γνωρίζουμε βεβαίως καλά ότι το ασφαλιστικό σύστημα σώθηκε. Μπράβο! Σώθηκε, η κατάρρευση αποφεύχθηκε. Μπράβο! Ωστόσο, η κατάσταση για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους παραμένει πολύ δύσκολη. Μπράβο! Δεδομένων όμως των συνθηκών, μπορούμε να πούμε ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Ωστόσο, η κατάσταση για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους παραμένει πολύ δύσκολη. Μπράβο! Δεν πειράζει, σιγά. Ό,τι και να κάνουμε, η κατάσταση για τους συνταξιούχους δύσκολη θα είναι. Για να είναι κάποιος συνταξιούχος σημαίνει ότι έχει μια δυσκολία. Ηλικιακή, βιολογική, περπάτημα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι κι αλλιώς, δύσκολα θα είναι τα πράγματα να σωθεί το ασφαλιστικό. Αυτό προέχει και οι άνθρωποι τώρα είναι μια μικρή λεπτομέρεια σε αυτόν τον τόπο. Εκατομμύρια κομπάρσοι, οι οποίοι με πολύ μεγάλη χαρά παίρνουν αυτό το ρόλο και παίζουν αυτόν τον ρόλο με πολύ μεγάλη και επιτυχία εκτός από χαρά. Τι είναι όλο αυτό που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια? Το έχει πει ο Γιώργος Παπανδρέου παλιότερα, ένας μαραθώνας και ένας γολγοθάς, αλλά ήρθε στην πορεία και ο Σαμαράς και κυρίως ο Τσίπρας να κάνει την απαραίτητη διόρθωση. Θαρώ ότι βρισκόμαστε στα τελευταία δύσκολα μέτρα ενός δύσκολου μαραθώνιου στην τελική ευθεία, για να βγούμε επιτέλους στο ξέφωτο μετά από μια πορεία δύσκολη και επίπονη. Ενός δύσκολου μαραθώνιου. Σήμερα η Ελλάδα μετέχει ολόκληρη σε έναν καινούριο μαραθώνιο. Είναι ένας δύσκολος μαραθώνας και γολγοθάς τον οποίο ακολουθούμε. Πρέπει να σας ομολογήσω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Αυτός ο τελευταίος μετά τους μαραθώνιες και τους μαραθώνους, τους μαραθώνιους και τους μαραθώνες, ναι, αυτός ο τελευταίος είναι ο Κυριάκος, ο οποίος, όπως έχετε καταλάβει, θα προβεί σε αποκάλυψη. Αφήστε με να μαντέψω, εμένα αν και ξέρω, αλλά πάντα έχει αξία μια μαντεψιά για τον Κυριάκο που θα μας κάνει την αποκάλυψη. Προφανώς θα μας εξηγήσει μόλις και αμέσως τώρα, τι ακριβώς έχει παιχτεί με τη Siemens και ποια είναι η σχέση του ιδίου με τη Siemens. Πρέπει να σας ομολογήσω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Μέχρι και την ηλικία των 16 ετών περίπου ήθελα να γίνω γιατρός. Ήθελα να γίνω γιατρός. Είναι κάτι το οποίο το ήθελα πολύ έντονα. Στη συνέχεια με κέρδισαν άλλα γνωστικά αντικείμενα. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα? Και κατέληξα να κάνω τη δουλειά την οποία κάνω σήμερα. Γιατί, γιατρέ μου, να μην πάρω το γενώσιμο? Έχεις κάποιο λόγο? Εξακολουθώ όμως να διατηρώ ένα πολύ έντονο ερασιτεχνικό ενδιαφέρον για την ιατρική και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά. Πώς δηλαδή? Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση? Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ερασιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα. Κάπως έτσι είναι ο Κυριάκος. Μάλλον προδιαγράφει τι ακριβώς θα κάνει αν όποτε όταν ο ελληνικός λαός πάλι σε μια στιγμή μεγαλοφιούς σκέψης και πρότασης τον εκλέξει πρωθυπουργό. Τελικά δεν μας είπε για τις Siemens, μας είπε κάτι άλλο εξίσου ενδιαφέρον. Ήθελε να γίνει γιατρός, αλλά τον κέρδισαν στα 16 του. Τον κέρδισαν άλλα γνωστικά αντικείμενα και τελικά δεν είναι γιατρός και κάνει τη δουλειά που κάνει σήμερα. Έτσι είπε ο ίδιος. Ποια ακριβώς είναι η δουλειά που κάνει σήμερα, θα είχε μια αξία να ρωτήσει κάποιος. Κανείς δεν ρώτησε και έτσι έμεινε. Τι Μάρια, θες να πεις τι δουλειά κάνει σήμερα ο Κυριάκος? Δεν λέγονται αυτά, γιατί είναι χαρακτηρισμοί και δεν απηχούν και την πραγματικότητα οι όποιοι χαρακτηρισμοί. Ο Κυριάκος δεν είναι ένα πράγμα, είναι πάρα πολλά, δεν το έχετε καταλάβει ακόμη, θα το καταλάβουμε σιγά σιγά. Ορίστε, ξεκίνησε από γιατρός, ήταν σε ένα συνέδριο εκεί, μιλούσε δύο ώρες για την ομοιοπαθητική. Περιστοιχίζεται από αυτούς που περιστοιχίζεται, άρα η ιατρική γνώση, έστω και ερασιτεχνικά, έχει μια αξία. Εν πάση περιπτώσει, έχει και ένα λαό να θεραπεύσει. Και γενικότερα, επειδή έκανε και ο Νίκος Παπάς ένα παραλληλισμό χτες, νομίζω, με ασθενή, οι παραλληλισμοί σε αυτόν τον τόπο των ηγετών, εκλεγμένων και μη, υποψηφίων και προηγούμενων και επόμενων, με ιατρικά θέματα και καταστάσεις δεν μας έχουν λείψει. Από εκείνο το γύψο που έβαλε κάποτε κάποιος, μέχρι το ιατριλίκι τώρα του Κυριάκου ή του Παπά, την παρομοίωση στο ασθενοφόρο. Αν έχουμε χρόνο, θα το ακούσουμε και αυτό. Έχουμε όμως άλλο χρόνο για να ακούσουμε τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει η ζωή. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είπα φεύγω, αποχωρώ και πάω να μονάσω. Είπα είμαι εδώ, θα δώσω τη μάχη και είμαι απέναντί σας. Από το δικό και μου. Και είμαι απέναντί τους, το ερώτημα σας. Είστε απέναντί τους, έτσι. Είμαι απέναντί τους και θα παραμείνω απέναντί τους μέχρι να τους ρίξω. Τι λέτε? Θα παραμείνω απέναντί τους μέχρι να τους ρίξω. Τι λέτε? Τι λέτε, αυτά η ζωή Κωνσταντοπούλου. Περιμένουμε και από αυτήν να ρίξει όλους αυτούς. Εδώ Ελληνοφρένεια 211-200-8200. Με πολύ μεγάλη χαρά σας περιμένει εκεί. Σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδας. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Για τον ανασχηματισμό πάρα πολλά έχουν υποθεί, πάρα πολλά μπορεί κάποιος να πει, γεννούνται συνειρμοί. Λογικό είναι τι να πρωτοπρολάβουμε με τις επιλογές πάλι τις σοφές του Αλέξη Τσίπρα, Ζουράρης, Λίδια Κονιόρδου, υπάρχουν και κάτι σχετικά βίντεο, θα τα δούμε και το βράδυ στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Και μια άλλη επιλογή είναι η διευθύντρια του Κατρούγκαλου μέχρι πρόσφατα, που θα είναι σαν αυτός να είναι εκεί, όπως δήλωσε, η νεαρά συντρόφισσα Αχσιόγλου, η οποία, όπως κάθε συνεπής Σιριζέος που δεν σέβεται τον εαυτό του, έλεγε άλλα πέρυσι και θα κληθεί να κάνει άλλα φέτος. Με αυτήν και τους υπόλοιπους συντρόφους πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Η κατάργηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων, η μετακίνηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων από τη μια νύχτα στην άλλη, αυτά δεν είναι το δίκαιο. Αυτά είναι οι νόμοι τους, αλλά δεν είναι το δίκαιο. Το δίκαιο το φτιάχνουν οι λαοί, δεν το φτιάχνουν οι τεχνοκράτες της Τρόικα. Ήρθε η ώρα λοιπόν, τόσο καιρό συνέβαινε αυτό γιατί ήμασταν σκυφτοί φίλοι και σύντροφοι. Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι. Αν σηκώσουμε το κεφάλι, αυτή θα είναι σκυφτοί. Αυτό το έκτρωμα των 50 υπουργών και υφυπουργών χωρίς αρμοδιότητες θα τελειώσει. Τι λέτε? Στον κόσμο τι έχετε να πείτε που περνάει δύσκολα στα νοσοκομεία? Αυτό που είπα τώρα. Από πέρυσι περνά καλύτερα. Τι λέτε? Που περιμένω να έρθουν καλύτερες μέρες, θα έρθουν καλύτερες μέρες μας στην κυβέρνηση. Τι λέτε? Θετικές ειδήσεις έχουμε επίσης και στα δημοσιονομικά. Τι λέτε? Βρισκόμαστε σε πορεία υπεραπόδοσης των εσόδων και έχουμε πιάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τους στόχους του προγράμματος. Τι λέτε? Αυτό το έκτρωμα των 50 υπουργών και υφυπουργών χωρίς αρμοδιότητες και αναπληρωτών υπουργών για να καλύψουν τις ανάγκες των συσχετισμών ανάμεσα στα κόμματα, εφευρίσκουν θέσεις χωρίς καμία αξία και με μόνο κόστος για τον ελληνικό λαό, θα τελειώσει. Μπράβο! Εμείς είμαστε με τον Τσίπρα, το έχουμε πει πολλές φορές. Εδώ ακούσαμε άλλη μία αλήθεια από τον Αλέξη Τσίπρα. Μια σωστή περιγραφή του τι συμβαίνει όταν οι κυβερνήτες λειτουργούν έτσι. Κατσαπιάδικα, όπως πολύ σωστά περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας. Χάσαμε το φίλι. Ο Ιερώνυμος αποφάσισε, αυτός είναι ο ανώτατος πρωθυπουργός. Μάλλον η Μέρκελ είναι πρωθυπουργός. Αμέσως μετά τη τάξη δεύτερος είναι ο Ιερώνυμος και κάπου στο βάθος πέμπτος. Πέμπτος και παρακάτω είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, με τις τάξεις και όλα τα υπόλοιπα, χάσαμε τον Φίλη. Να θυμηθούμε κάτι ωραίες προβλέψεις που έκανε ο αθώος Φίλης. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση να μειωθούν οι κατώτατες συντάξεις με το ΕΚΑΣ, τα επιδόματα, τα πονιακά, καθώς επίσης και τα υπηκοϊκές συντάξεις. Εμείς έχουμε πει ότι τέτοια μείωση δεν κάνουμε. Υπάρχει πίεση για ΦΠΑ, να αυξηθεί ο ΦΠΑ και αυτό δεν το δεχόμαστε. Και τέταρτο θέμα, που είναι κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα, αλλά για τους δανειστές φαίνεται ότι τα πράγματα είναι, έχουν και αυτές τις κόκκινες γραμμές τους, είναι το θέμα των αποκατοικοποιήσεων. Εμείς δεν ξεπουλάμε δημόσια περιουσία. Δεν ίσχυσε κανένα από τα τρία. Ό,τι ακριβώς έλεγε πέρσι, τα έχουν καταστρατηγήσει και τα τρία όμως με φοβερή επιτυχία και έχει μείνει στην κορφή εκεί ο Φίλης να λέει τα δικά του και τι θα κάνει η κυβέρνηση της αριστεράς. Χάσαμε και την Τζάκρη, μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί να είναι Πασόκ η γυναίκα, αλλά δεν πάβει να συνέβαλε σημαντικά και θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην νέα κυβέρνηση. Θυμηθήκαμε μια καλή στιγμή της με τον Νίκο Ευαγγελάτο. Τι προτείνετε για αυτό? Τα συνδικάτα προτείνουν αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει, αλλά πρέπει να υπάρχει ιδιωτικό τομέα. Και θεωρούν οι εταίροι μας βασιτούς ότι αυτό είναι μονομερής ενέργεια και γι' αυτό θα μας οδηγήσει στον Brexit. Εσείς ρωτήσατε εμένα, ρωτήσατε, θα δώσετε το λόγο στον Brexit. Δεν σας πω. Τον παίρνετε προφανώς. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες στιγμές. Αυτό θα έχουμε να θυμόμαστε. Όχι τα υπουργικά κατορθώματα, αλλά τα τηλεοπτικά κατορθώματα της Θεοδόρας Τζάκρη. Έλα ρε διευθυντά, είμαι κατευθείαν πάνω από το κομπιούτερ και πρέπει να παίξω στοίχημα οπωσδήποτε. Δίνει 1,42 υπουργοποίηση του Κουβέλη και δίνει 3,40 ότι δεν θα γίνει υπουργός. Για πες μου τι να κάνω. Τώρα να το παίξει 3,40 που έχει μεγάλη απόδοση συμφέρει μεν, από την άλλη το 1,42 πιστεύω. Και δίνει 1,22 εκλογές 15 Φεβρουαρίου και δίνει 2,40 μετά τις 15 Φλεβάρι. Λέγε. Γιατί 15 Φλεβάρι, παιδιά, να έχουμε τον έρωτα την προηγούμενη μέρα και την άλλη μέρα θα το γαμίσει. Δηλαδή το Σάββατο έρωτα στην Κυριακή γαμίσει. Είναι ανάποδη η σειρά. Και είναι λίγο τσαγουρούνι στο σακί, δεν μ' αρέσει. Όχι, μετά τις 15. Μετά τις 15. Ναι. Έχινε αδερφέ, ευχαριστώ. Να σε καλά. Κι αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή, ξέρεις, από τους φόρους. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Λοιπόν, άκου να δεις τι έπαθα. Μου βγήκε να πάρω το ελάχιστο κειμένο εισόδημα που βγήκε. Πάω κι εγώ στο ATM και τι να δω αντί για 200. Τι μου είχαν βάλει, μάντεψε. Μείωση. 66,6. Καλά είναι 66,6. Άκου, σατανικό λίγο, σατανικό. Από τη μία ήθελα να γελάσω. Λέω τι έγινε εδώ, μας κάνει ο διάολος. Λέω 666, φτου φτου, κακά, λουκά κτλ. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι για γέλια και για κλάματα. 66 ευρώ το πιστεύεις. Και λένε ότι κάνουν κοινωνική πολιτική, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ναι, περίμενε. 66 ευρώ. Από το τίποτα όμως, έτσι, sorry κιόλας. Κοινωνική πολιτική είναι. Δεν είχες και πήρες 66. Σταμάτα όλη την κρίνια μιζέρια. Χαρείτε αυτά που έχετε. Δεν ακούω τίποτα. Δεν περιγράφω άλλο. Γεια. Έχω να πω στους κολόγερους σαν κι εμάς όλους και τις κολόγριες. Παρακαλάμε να έρθει ο Μητσοτάκης. Ωραία. Με το που έρθει ο Μητσοτάκης να τους πεις, θα κόψουν τα δώρα των παιδιών μας που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Να το μάθουνε. Μόνο αυτό θα κόψει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης από το πολύ κόψουν που θα κάνει είναι ικανός να κόψει μια μέρα τη νύχτα στα δύο. Θα κόψω για σένα τη νύχτα στα δύο. Μιλάω σοβαρά, μην το παίρνεις για αστείο. Μιλάει σοβαρά, μην το παίρνεις για αστείο. Μπορώ να το κάνω για φαίνεται τρένα, έλα. Ό,τι κόβεται θα το κόψει ο Κυριάκος, μην ανησυχείς. Θα με θυμηθείς ο Κυριάκος να κόψει τα δώρα των παιδιών μας που όσοι δουλεύουν φυσικά. Καλά, τώρα που το σκέφτομαι δεν κόψει και πολλά. Πρώτον, λίγοι είναι αυτοί που δουλεύουν. Δεύτερον, ακόμη πιο λίγοι είναι αυτοί που παίρνουν δώρο. Τρίτον, ακόμη πιο λίγοι αυτοί που παίρνουν δώρο αξιοπρεπές. Κοίταξε να ρισώ σε τον Ροβέρτο τον Καραγκιόζη, παρακαλούσε να ψωφίσουν οι γέροι. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλα. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή του. Λοιπόν, τώρα τι κάνει, παρακαλάει να μείνει και του λυπάται για τη συντάξη που κόβονται. Για να πάρει κανένα ψήφο από τους πασοκατζίδες παλιούς σκολογέρους. Τέτοια καραγκιοζηλίκια και κερατάδες. Πρεβάρτε τις φωτιές να τους κάψετε. Για να τους βάζετε. Πώς αισθάνεσαι που έχουμε υπουργό το Κατρούγκαλο? Εγώ περήφανος από την πρώτη στιγμή. Άξε, φίλε, και εγώ δεν θα σου πω ότι είναι ο καλύτερος του χωριού. Ένας ταπεινός κομμουνιστάκος είναι. Καλά, κομμουνιστής τώρα δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα γιατί το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κομμουνιστές. Τώρα μίλαμε βλακίες. Σαν και εσάς δεν είναι τουλάχιστον. Έχει στεναχωρηθεί όμως λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ, πες την αλήθεια. Γιατί? Σε παρακολουθώ στενά, έχω δει λίγο ενδόμηχα μέσα σου ότι τον στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ, το αλλά έχει στεναχωρήσει. Με απογοήτευσε, μωρέ, με περίμενα άλλα πράγματα. Είχα προσδοκίες. Δεν το κρύβω, γιατί να το κρύψω, παιδιά. Πάντως να πούμε την αλήθεια. Εγώ ούτε το ΣΥΡΙΖΑ θέλω, ούτε το Μητσοτάκη θέλω, ούτε τίποτα. Είμαι νέος άνθρωπος 25 χρονών. Θέλω η Ελλάδα να γίνει καλύτερη. Δεν θέλω να μπλέκουμε ούτε με αριστερούς ούτε με δεξιούς. Θέλω να βγει μια κυβέρνηση, όχι αυτό που λέει η Εθνική Σωτηρία, ούτε με αυτό που λέει ο Λεφέντης. Θέλω ένα πράγμα να μπορέσουν να φτιάξουν την Ελλάδα και να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εσύ το θέλεις. Μια οικουμενικότητα είναι αυτή. Το θέλω. Λεβέντης όπως μου κάνει. Όχι οικουμενικότητα. Γιατί? Τώρα... Βασικά αυτό που γίνεται με τα κανάλια, αρέσει. Είναι σωστό. Αυτό που πήγε να κάνει ο υπουργός με τα κανάλια, πήγε να τα κλείσει. Ή που πήγε να του βάλει να τα πληρώσει. Συμφωνείς, ναι ή όχι? Στο να πληρώσουν ή κανείς δεν διαφωνεί? Στο να μείνουν τα κανάλια 4 ή 5. Αυτό δεν θα το αποφασίσει ο υπουργός, αγάπη μου, θα το αποφασίσει η αγορά. Άμα δεν αντέχει κάποιος, κλείνει. Είδες το Μέγκα. Είσαι πολλά χρόνια στο χώρο αυτό και έχεις μιλήσει με χιλιάδες κόσμοι, είσαι πολλά χρόνια. Πιστεύεις ότι τα κανάλια ευθύνονται για αυτό το που συμβαίνει στη χώρα, έστω σε κάποιο βαθμό ή όχι? Ναι, εντάξει, μπορεί να το ρίξουμε στα κανάλια που ευθύνονται κατά μεγάλο βαθμό που επηρεάζουν, αλλά δεν είναι άμυρος ευθυνών και ο κόσμος. Άκουσε με λίγο, άσε τον κόσμο. Το όταν τα κανάλια πάνε σε ένα κόσμο αμόρφωτο ή μέσης μόρφωσης, μεγάλους που μιλάς με τους μεγάλους και βλέπεις πως αλλάζουν. Βγαίνανε πριν από 3 μήνες και ρωτάγανε τον τζίπα και τώρα λένε να δούμε το Μητσοτάκι. Βλέπεις ότι υπάρχει μπέρδεμα. Και βλέπεις το μεγάλο τον τύπο τώρα, ο οποίος έχει βομβαρδισμό από τα κανάλια. Που υπάρχει από πίσω που τον κατηγορεί ο πολιτικός, που του λέει τράπεζα, θα σου δώσω δάνειο. Και υπάρχει όλη αυτή η διαπλοκή τόσα χρόνια και δεν την έχουν ακουμπήσει κανείς. Και βλέπουμε ότι μέσα σε λίγο διάστημα, με ψεύτικες δημοσκοπήσεις, με όλα αυτά, με βομβαρδισμούς. Όλο αυτό να μου το πας γύρω-γύρω για να καταλήξουμε ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Ρε φίλε, πες από την αρχή να τελειώ, με κουράζει και εμένα. Στον κόσμο τι έχετε να πείτε που περνάει δύσκολα στα νοσοκομεία. Αυτό που είπα τώρα. Από πέρυσι περνά καλύτερα. Τελεία και παύλα. Το λέει ο Πολάκης. Όλοι εσείς περνάτε καλύτερα. 10 εκατομμύρια κάτοικοι αυτού του πλανήτη περνάνε καλύτερα από πέρυσι. Δεν συμβαίνει με πολλές χώρες. Μάλλον δεν συμβαίνει σε καμία χώρα. Με την κρίση, την παγκοσμιοποίηση και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι Έλληνες είναι τυχεροί λόγω των επιλογών που έκαναν την κατάλληλη πάντα στιγμή. Έτσι τα βλέπει ο Πολάκης. Εμείς ερμηνεύουμε τον Πολάκη. Πριν λίγο έγινε η παράδοση, γίνεται ακόμη η παράδοση, η παραλαβή στο Υπουργείο Παιδείας. Ο Φίλης παρέδωσε στο Γιαβρόγλου και από ό,τι λένε εδώ οι συναδέλφοι έξω γίνεται ένας χαμός. Ο Φίλης τάχωσε σε όλους, από εκκλησία, από πρωθυπουργούς, στο μαγκαζίνο μετά. Θα ακούσουμε τα νεότερα και εκτενή αποσπάσματα. Εμείς θα ακούσουμε λίγο τον Κατρούγκαλο που μπορεί να άλλαξε το Υπουργείο, αλλά αυτός τελικά θα τα κάνει όλα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα συλλογικό έργο που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο συνεχίζεται. Ο νέος υπουργός είναι η διευθύντρια του γραφείου μου. Στη θέση του Υπουργού Εργασίας είναι άμεσος συνεργάτης μου, η διευθύντρια του γραφείου μου. Ουσιαστικά η διαπραγμάτευση συνεχίζεται σαν να είμαι εγώ. Μπράβο! Από το άλλο Υπουργείο που θα είναι, το εξωτερικών, θα παίρνει τηλέφωνο μέσα στο Χίλτον και θα λέει στην Αχτσιόγλου, αυτή είναι η διευθύντρια του γραφείου του που τώρα έγινε υπουργός, τι ακριβώς να λέει, γιατί ήταν τόσο επιτυχημένος και προάσπισε τα συμφέροντα των εργαζομένων και των συνταξιούχων μοναδικά όσο κανένας άλλος. Οπότε θέλει να συνεχίσει να το κάνει αυτό. Νομίζω και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι επιθυμούν το ίδιο. Στην ΕΡΤ, οι συνάδελφοι το βράδυ του ανασχηματισμού συζητούσαν εκεί για το ευέλικτο σχήμα και κατέληξαν σε σοφά συμπεράσματα. Είναι ένα σχήμα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, που έχει κάποιες σταθερές, υπάρχουν δοκιμασμένα στελέχη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, με διορθώνετε ανά πάσα στιγμή. Πρόσωπα τα οποία έχουν να κάνουν με το μεγάλο θέμα της αξιολόγησης παραμένουν, ωστόσο έχουν μπει και αρκετά νέα πρόσωπα και νέα και σε ηλικία, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι πιο ευέλικτο όλο αυτό το σχήμα τελικά. Δεν πάνε για ενόργανη, για κυβέρνηση πάνε. Η ευελιξία δεν έχει να κάνει ενός σχήματος κυβερνητικού με το νεαρό της ηλικίας. Γενικότερα έτσι λένε οι Κινέζοι που ξέρουν πολύ καλά να φτιάχνουν παροιμίες. Ευέλικτο δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Ας έχει νέους, στα μυαλά είναι πολύ γυρασμένοι γιατί έρχονται να υπηρετήσουν ένα φρικτό μνημόνιο με πολύ μεγάλη χαρά. Δηλώνουν αριστεροί ταυτόχρονα. Όλο αυτό υγιές δεν το λες, νεανικό δεν το λες. γυρασμένοι και πρόθυμοι, γλάστρες μνημονιακές όπως είπαμε και πριν. Να ακούσουμε τώρα, αντί για το λαό που ήταν η ώρα του, θα ακούσουμε τις επιλογές του λαού, έτσι όπως τις ανακοίνωσε η κυρία Γεροβασίλη, η νέα λοιπόν μνημονιακή κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας ανακοινώσω τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Μπα, να τη χαίρεστε, να σε ζήσει, να είναι κορεκουζόητη. Μας κεράστηκε κανένα φονταλάκι, μου δώσει μένα δυο φοντάνια και τα τρώω και πολύ. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ιωάννης Δραγασάκης. Θα μπουν νέοι φόροι. Νέοι φόροι θα μπουν, ασφαλώς. Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργός Παναγιώτης Σκουρλέτης. Δηλαδή, θεωρεί κανείς ότι πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη να κατέβουν οι χαμηλότεροι κατώτατοι μισθοί. Αναπληρωτής υπουργός με αρμοδιότητες προστασίας του πολίτη. Νικόλαος Τόσκα. Τόσκα. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Που πας Μαρή με την τσάπα. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Υπουργός Δημήτρης Παπαδημητρίου. Βρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια. Δημήτρης Παπαδημητρίου. Που θυμάσαι και θυμάμαι. Αναπληρωτής υπουργός Αλέξανδρος Χαρίτσης. Να πούμε 500 δραχμές. Ήταν δραχμές, χιλιάδες. Εσύ τι λες πατέρα. Βάλε ακόμα 100. Βάλε ακόμα 100. Αλυσβερίσι να γίνεται. Πατέρα βάλε ακόμη 100. Ο νιός είναι λεβέντης. Υφυπουργός Στέργιος Πιτσόρλας. Τι να μας πει τώρα ο κύριος Αυγολέμονος. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Υπουργός Νικόλαος Παπάς. Ο Ιωάννης Καλογρίτσας είναι ο ιός του εργολάβου και ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει επιχειρηματική δραστηριότητα κατασκευαστεί. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Παναγιώτης Καμένος. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου. Αναπληρωτής υπουργός Δημήτρης Βίτσας. Να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί, ζήτω το έθνο! Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Υπουργός Κωνσταντίνος Γαβρόγλου. Υφυπουργός Κωνσταντίνος Ζουράρης. Τι υπερμάχο στρατηγό, συνεφιασμένη Κυριακή. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπουργός Έφη Αξιόγλου. Και στα δικά σας. Παρντών, Λεύτερη. Ναι, πώς το καταλάβατε. Φαίνεστε. Κορίτσι μαζεμένο, ντροπαλό. Αναπληρώτρια υπουργός Θεανό Φωτίου. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Μάλιστα. Υφυπουργός Αναστάσιος Πετρόπουλος. Πατσάς ψιλοκομμένος. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργός Νικόλος Κοντζιάς. Αναπληρωτής υπουργός Γεώργιος Κατρούγκαλος. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Υφυπουργός για τον απόδημο ελληνισμό, Τέρενς Σπένσερ Κουίκ. Αλλά να σας πω κάτι. Συγγνώμη, νιώθω ότι σε προσβάλλουν όταν σου λένε ότι μπορεί να συνεργαστείς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά ναι. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπουργός Σταύρος Κοντονής. Στο μπάνιο δεν έχει φως. Δεν έχει φως στο μπάνιο, κύριε Μαρηγό. Θα κάει και η λάμπα. Θα κάει και η λάμπα. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Ευκλήδης Ακαλώτος. Δηλαδή εξακολουθώ να πιστεύω ότι η στρατηγική της κυβέρνησης και της αριστεράς πρέπει να χωρίσει σε τρεις κουβάδες. Υπουργείο Υγείας. Υπουργός Ανδρέας Ξανθός. Copy paste. Αναπληρωτής υπουργός Παύλος Πολάκης. Copy paste. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη. Τι είναι αυτό? Η λυπημένη θλίψη. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπουργός Λιδία Κονιόρδου. Η βροχή, η ντουλάπα, το άγαλμα, κόκκινο κασκόλ. Όλα μέσα να μου. Γουστάρω. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπουργός Γιώργος Σταθάκης. Πατριώτες, εγώ δεν μαρτυράω. Ψηλά τα κεφάλια. Αναπληρωτής υπουργός Σοκράτης Φάμελος. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να πούμε ότι σε όσα έχουμε δηλώσει μέχρι τώρα είμαστε απολύτως συνεπείς. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης. Εγώ το 80 ήμουνα Πασόκ, λάτρης του Ανδρέα Παπανδρέου. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Υπουργός Ιωάννης Μουζάλας. Σε κίνηση με παράνομη διακίνηση λαθρομεταναστών. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής. Πήγαμε σε εκλογές με αυτό το μνημόνιο. Είπαμε στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Χριστός. Ποιο λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπουργός Ευάγγελος Αποστόλου. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες! Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργός Έλενα Κουντουρά. Εδώ Βοσκός. Μπέμπε, εκεί ξέρει, τουρίστ. Βοσκός. Υπουργός Επικρατείας, Αλέξανδρος Φλαμπουράρης. Πρέπει να ξέρετε όμως, και το θέλω να το δηλώσω, ότι ο Αλέξης έχει γίνει τόσο, έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, έχει τέτοιες τρομακτικές ικανότητες που όλοι πια τον συμβολευόμαστε. Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βεναρδάκης. Αμφισβητείτε δηλαδή το δικαίωμα ένα πολιτικό πρόσωπο να έχει ένα γραφείο ο σεφ ντε καμπινέ που λένε, ας πούμε. Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος. Βουτυράτος. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει. Ένα λιμπερτά νον βιένε, περκένον τσεν λουνιόνε, κρουμίρι κον πατρόνε, σον τούτι τα μάτσα. Στους τελευταίους μήνες έχουμε πολύ θετικές ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας. Ήδη το τρίτο τρίμηνο του 16 έκλεισε με θετικούς ρυθμούς. Περάσαμε δηλαδή ήδη από μια πολυετή ύφεση σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τι λέτε? Respect, όπως λέει και ένας πρόσφατα αριστερός ο Πολύδωρας. Θα ήθελα τη γνώμη σας και για τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Εγώ ξέρω ότι μάχεται. Μία φορά νίκησε, δεύτερη φορά νίκησε, τρίτη φορά νίκησε. Και του φεύγει και το μισό κόμμα. Όπως λέμε στα αγγλικά, νομίζω ότι το θα δει στο Ρόκι. Του λέει ο κουνιάδος respect. Ο κουνιάδος του Ρόκι έλεγε το respect, δεν θυμάμαι καθόλου. Αν ήταν ο κουνιάδος, είχε κουνιάδο ο Ρόκι. Δεν τα θυμάμαι όλα αυτά. Έχω μείνει στο Σταλόνε. Ο Σταλόνε δεν ήταν. Στις αδρές γραμμές της ταινίας. Δεν έχω τέτοια λεπτομερή μνήμη γύρω από όλα αυτά. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Βίρονας Πολύδωρος με την πρόσφατη συνέντευξή του να μας θυμίσει τι έλεγε ο κουνιάδος του Ρόκη, το οποίο κολλάει άνετα στον Αλέξη Τσίπρα. Και ένας κατρούγκαλος έτσι για το τέλος. Όταν τον διόρισε ο κύριος Ρέπας επί Πασόκ στα καλά χρόνια στην κατάρτιση πρόεδρο. Πήγε, θα θυμάται από τότε ο κύριος Κατρούγκαλος, για αυτά τα 40 χρόνια λέει ότι κατέστρεψαν τη χώρα. Συνέβη, παραδόξως, ένας διορισμός στην περίοδο της δικής σας διακυβέρνησης να μην ήταν λουσφατολογικός. Ο Κωνσταντινόπουλος από το Πασόκ θυμίζει ότι είχε διοριστεί, ο Ρέπας είχε διορίσει τον Κατρούγκαλο και απάντησε ο Κατρούγκαλος στη Βουλή και είπε ότι ήταν ο μόνος από τις χιλιάδες των διορισμών που ήταν αξιοκρατικός. Ο διορισμός του ίδιου, είπε ο ίδιος για τον εαυτό του. Κάπως έτσι με αυτά τα αισιόδοξα κλείνουμε για σήμερα. Έχουμε το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια αμέσως μετά τα επεισόδια εκεί και τα σίριαλ. Μετά τη Μουρμούρα είναι ο Αστέρας Ραχούλας και μετά τον Αστέρα Ραχούλας στις 11 παρά 10 κάπου εκεί είναι η Ελληνοφρένεια ανασχηματική. Κάπως λογικό μας έχει επηρεάσει το μεγάλο γεγονός του ανασχηματισμού. Τώρα έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, χωρίς να έχει παίξει το δεύτερο βέβαια, τα κάνουμε και εμείς αυτά, δημιουργικές, λογιστικές και ασάφειες, όπως κάνουν και οι άλλοι, και αυτό μας οδηγεί στις πολύ σημαντικές πληροφορίες που θα ακούσουμε και τις ειδήσεις από τον ανασχηματισμό και τις τελετές παράδοσης παραλαβής στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Η Αποστόλη μου, κοίταξε, έκανα τόση ώρα να σε πιάσω. Μην πάει το μυαλό σου που δεν είναι πονηρά, έτσι. Όχι, δεν πάει πονηρά. Άμα ήταν το πονηρό, θα με είχες ήδη πιάσει. Και να σε πληροφορήσω ότι έμαθα τελευταία ότι είμαι αριστερός. Ας το γυάλω. Ναι, πραγματικά. Δεν λέει ο Τσίπρας, εμείς η αριστερά της αριστεράς, είμαι και εγώ της αριστεράς. Α, με την έννοια ότι αφού το λέμε, να το πω κι εγώ. Πες το. Πήγα στο ράφτη μου λοιπόν προχτές και μου λέει ρε φίλε, πού τα βάζει. Είσαι αριστερός, μου λέει δεξιός. Λέω δεν σε καταλαβαίνω τη ασφάλεια είστε. Ρε παιδάκι μου λέει, πού τα βάζεις αριστερά ή δεξιά. Του λέω αριστερά. Είσαι αριστερός μου λέει. Λοιπόν έγινε αριστερός όπως και ο Τσίπρας. Προστόλη μου, πριν μίλησε ένας φίλος από την Καστοριά, ο οποίος ήταν και είναι καινούριος στο κλαμπ, στον που δυστυχούν όταν βλέπουν την δυστυχία του δίπλα τους, γιατί πήγαν την επιτυχία της Άγνοιας. Εγώ να το πω ότι όντως και προσωπικά μιλάω, μπορεί να κλαίμε, να δυστυχούμε όταν βλέπουμε αυτό που γίνεται γύρω μας, γιατί ξέρουμε τι δυνατότητες έχει ο ελληνικός λαός. Αλλά να ξέρει ότι θα είναι πολύ ευτυχισμένος οι στιγμές του αγώνα, όταν διαμαρτύρεται, όταν μαζί με άλλους αγωνίζεται για κάτι καλό. Αυτό έτσι για να του δώσουμε λιγάκι και αυτά. Άρως ότι δεν είναι δυστυχία μονάχα όταν ξέρεις την πραγματικότητα, ξέρεις όμως και ευτυχίες όταν ξέρεις για πού βαδίζεις. Τι θα φέρει το μέλλον και τι αξίζει στον τρόπο μας και με τη δική μας προσπάθεια θα τα καταφέρουμε. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ποια ζωή. Αυτό στην Ελλάδα συμβαίνει. Αυτοί κάνανε την επανάσταση του 1821. Αυτοί μας κόψανε να πούμε, δεν μας βάλανε στην αναγέννηση. Αυτοί τα έχουν κάνει όλα. Οι δρόμοι εδώ όλοι, την πόλη που είμαι, είναι όλοι με ονόματα ταγματασφαλιτών. Σε ποια πόλη είσαι καλέ? Αλιβέρι. Ήτανε ταγματασφαλίτες στο Αλιβέρι και στη Βάφια. Πράσινη δεν ήταν η Εύβοια? Η Εύβοια είχε ταγματασφαλίτες κάργα. Είχε πολλούς, ε. Βέβαια δεν είχε. Εμείς το μάθαμε επί Πασόκ γι' αυτό. Και τώρα όλοι έχουν γίνει, να πούμε, έχουν γίνει όλοι ξαφνικά ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, και Πασόκ γίνανε. Από Πασόκ πέρασαν πρώτα. Εκεί ξεπλήθηκαν και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Πασόκ βέβαια. Αλλά όλοι έχουν περάσει από κουκουέ. Όλοι. Από το ριζοσπάτι. Δεν τα λέω εγώ ότι το πρόβλημα είναι το κουκουέ στη χώρα. Τα λέω. Το 94. Εγώ θα σου πω για το 76, λίγο πριν να φέξει. Πήρα ένα πλοίο άσπρο σαν ψυγή, σαν μετά έχει αγχωμένη μαλακία σε λίγο. Πες μου, τι μυρίζομαι, έρχεται, λέγε. Λοιπόν, το 94 ήμουν 30 χρονών, κατάλαβες. Το 1992, του Σάκη, τι ήσουν, 1900. 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Λοιπόν, το 94 ήμουν 30 χρονών. Ναι, μωρέ. Και στεναχωριόσαι που ερχόταν ο Σιμίτης ενώ ήθελε τον Άκη, φαντάζομαι. Και αμάτα, λοιπόν, το 94 ήμουν 30 χρονών. Μπαίνω στο καραβάκι που λες να πάω στο Ακία του Ψαρού που ξεκινάει και βλέπω δύο άντρες και φιλιώνται στο στόμα. Και παθαίνω σοκ. Ζήλια, κατευθείαν βούρτιξες για τρίο. Έλα, μίλα λοιπόν, κανονικά. Φυσικά το βράδυ δεν πήγα στο Πιέρο να σκοτώσω κανέναν, αλλά ξέρεις γιατί. Επειδή είχες ήδη φτιαχτεί. Έφερνε γκόμενο, δεν σε κοίταγε κανείς. Έλα, μίλα. Όχι, αγάπη μου, γιατί κυβερνούσε. Ο Ανδρέας, είχα πληρώσει την εφορία μου. Ο Ανδρέας κέντρωγε ο κόσμος κρέας. Ο καθένας το εξηγεί όπως νομίζει το κρέας. Είχα πληρώσει την εφορία μου, είχα πληρώσει το ΤΕΒΕ, είχα πληρώσει το τσά γιατί τότε πλήρωνα δύο ταμεία. Είχα πάει στο σούπερ μάρκετ, είχα ψωνίσει ό,τι γουστάριζα. Είχα πάρει την κομμενίτσα Παρασκευή Σαββατοκυριακή, της είχα κάνει όλα τα έξοδα. Η κομμενίτσα εκεί που δούλευε έπαιρνε 1200 ευρώ μισθό. Είχαμε ευρώ με τον Ανδρέα. Το 94 σου λέω, βρε, παγιόζει το 94. Είπε ότι έπαιρνε 1200 ευρώ. Είχαμε τα αυτή έπαιρνε ευρώ από τότε. Τι λαμογές έχει κάνει αυτό το Πασόκ πια. Το κάνω ευρώ, το κάνω ευρώ. 400.000 δραχμές έπαιρνε. Δραχμές. Λοιπόν, κατάλαβες. Έδειχνε τότε να ασχολείστε με το δικό σας. Κατάλαβες, μην ασχολείστε με τον άλλον. Η δουλειά που έκανε ο Ανδρέας δεν μπορεί να την κάνει κανένας. Μη σου ξανακούσω και τον ευρίζετε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εσύ δεν σκότωσες τους ομοφυλόφιλους επειδή ήσουν αχορτάτος. Τώρα που πεινάς, μπορεί να μπει κάπου να τους φας. Όχι, αγάπη μου, έχω πολύ φίλο μου ο οποίος συζεί κιόλας. Ναι, συζεί. Πάρα... Αλλά επειδή πεινάς εσύ τώρα, δεν μπορεί να το ανέχεσαι και πολύ, θα μπεις μια μέρα σπίτι να τους φας λάχανο. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Βρε Καραγκιόζη, παρόλο ότι έπαθα σοκ, ο Ανδρέας έκανε τη δουλειά του. Εγώ ασχολιόμουν με την κομμενίτσα. Καλά. Εντάξει. Άλλα, άλλα. Έλα, έλα, σ' αφήνω γιατί από εδώ και πέρα εκτίθεσαι. Έλα, γεια. Τόσο καιρό συνέβαινε αυτό γιατί ήμασταν σκεφτοί φίλοι και σύντροφοι. Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι. Αν σηκώσουμε το κεφάλι, αυτή θα είναι σκεφτή. Evo gli altri signoroni che ci avete tanto orgoglio. Abbassate la superbia, abbassate la superbia. Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι. Evo gli altri signoroni che ci avete tanto orgoglio. Abbassate la superbia e aprite il portafoglio. Αυτό το έκτρωμα των 50 τόσων υπουργών και υφυπουργών χωρίς αρμοδιότητες θα τελειώσει. Τι λέτε? Στον κόσμο τι έχετε να πείτε που περνάει δύσκολα στα νοσοκομεία? Τώρα. Αυτό που είπα τώρα. Από πέρυσι περνά καλύτερα. Τι λέτε? Που περιμένουν να έρθουν καλύτερες μέρες, θα έρθουν καλύτερες μέρες με αυτή την κυβέρνηση. Τι λέτε? Θετικές ειδήσεις έχουμε επίσης και στα δημοσιονομικά. Τι λέτε? Βρισκόμαστε σε πορεία υπεραπόδοση των εσόδων και έχουμε πιάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τους στόχους του προγράμματος. Τι λέτε?